ערב טוב, תודה רבה רבה על ההזמנה, שלום ליאור. בואו נקשיב לציפורים. זאת השירה. אנחנו רק יכולות לצייץ ולחכות אותן. באתי קצת הפוכה היום, אז לא שומעים? אוקיי. ציפורים נהדרות. באתי קצת הפוכה, אז שכחתי להביא את הספרים שלי בבית, אז אני אקרא מהטלפון ותסלחו לי. אני אגיד שלפני משהו כמו 14 שנה, הסתובבתי בירושלים בדיוק בשעה הזאת, והציפורים פשוט שיגעו אותי, נדמתי מהדבר הזה. וכתבתי שיר באוטובוס, אז עוד לא הייתה אפילו הרכבת הקלה, שאחר כך העניק את שמו לספרי סכין שלופה האור. לשיר קוראים ציפור בשמי ירושלים לעת ערב. חייבת להיות לאוויר לפני שתשקעי עליי. האור הגוסס מיילד בי את הצעקה שבמעוף. חייבת בכנפיי לפני תביעת הבתים. לי החושך גרזן באילנות, סכין שלופה האור. אני רוצה להשאיר חתך בקרקפות העולם. האדמה שלכם נחנקת ברעש, ולזה אתם קוראים טירוף. בצלקות שהפצה בשמיים, בקולות שאני בורט, חוזר העולם לתוהו. כל ערב עובדת המילה אני. כל ערב פליטה מן האדמה, צונחת לתהום של כתפי ירושלים. הנה היא סיגה ניחושך, נסתרת ברעלת האילן מפני מפלצת הנאון, אני קבע קצל. העצב בוקע בין אבני המדרכות, עליהן אתן מלקטים פירורים של אור. עד צל ציפור יגיעו רחמך, אל תשתיקייני. תודה. בשנה וחצי האחרונות, כשכולנו בעצם התמודדנו עם האתגר הזה של למצוא שפה, אני מצאתי צורה חדשה, מאוד מאוד מאוד דקה ומצומצמת, שקוראים לה הייקו, שזה צורה שמניחה מעט מאוד, מעט המחזיק את המרובה על הדף, ואני אקרא כמה הייקו מתוך ספר, שיצא לפני חצי שנה וממש הפתיע אותי, שערכה אותו ליאת קפלן בהוצאת ירח חסר, שזאת הוצאה של ספרי הייקו. לספר קוראים בתוך החושך, ואתם מכירים את זה כמו ילד לא מתוכנן, זה בסוף הילד שהכי אוהבים. אני אגיד שהספר הזה עוסק כולו במלחמה. אני פשוט אקרא. לפני זריחה. הותר לפרסום, תפילת שחרית. לא נרדמת, בחלון רועד, פרפר הלילה. שש בבוקר, דפיקה בדלת, זורק רוח. שמש של סתיו, כבדים ברוח, מדים רטובים. שורת חיילים חוצה שדות ירוקים, חוצה גבול. בין אזעקות יורד לילה, יורד גשם. הר הרצל מואר, ריח פרחים מתים, כמעט סתיו. אני אקרא עכשיו הייבון, שזה צורה שהיא פרוזה לירית שמשלבת בתוכה הייקו. תבילה. הרחוב שהיה מואר מעט כשנכנסתי חשוך עכשיו בצאתי. זו הפעם הראשונה שאני תובלת מאז פרוץ המלחמה. השיער עטוב מתחת למטפחת. האזעקה לא תפסה אותי במים, ואני מקווה שלא תתפוס אותי בדרך. אולי היום היא לא תשמע. הולכת ומתפללת, אני נצמדת לצללים. הימים מתקצרים. כוכב ראשון עולה. שני צידי הגבול. לפני הפנייה הביתה, מעדדים צעדים ברחוב הרק. הלב נלפת ומתרחב כשאני מזהה את צעדי האיש שלי, החוזר מתפילת ערבית. הוא מחייך אליי ואנו הולכים יד ביד. לרגע כמו אין מלחמה בעולם. בירידה לרחוב הברוש עולה ירח של ראשית חודש. יפהפה ורח, תלוי מעל גג ביתנו. סמוך לירח עולות שש נקודות זהובות, נעות לאט מכיוון דרום הערב. מנגד עולות עוד שש נקודות זהובות. השמיים מוארים פתאום. מתח, אני צועקת, וידו מתקשה בידי כשאנו רוצים במורד הרחוב הביתה. מספיקים לסגור את הדלת כשגלי העדף והפיצוצים מרידים את הבית. רועדת בחיבוקי, ביתי שואלת אם שמעתי. נמשיך לקרוא עוד קצת. דגל רטוב עומד בסוף שלולית, כפוף בצערו. גשם יורד. בחלון הזה בית נוקש המוות. גם הלילה במיטתי איני יודעת היכן אני. איפה אלוהים? ציפור ראשונה שרה בחושך. 4 בבוקר. אהובי נושם הרחק ממיטתי. רוח בחלון. ענף מטיל צל. חדרו הרק. כביסה לבנה באור השחר. שבעה לנידותי. חולץ נעליו. על כביסה נקייה מניח רובה. ועוד הייבון, מרחב מוגן. אמא והדודים לא מספרים לסבתא על המלחמה. היא בת 93 ונחלשה מאוד בשנה האחרונה. בטקס יום השואה אני יושבת לצידה. ניצולים מחברים בין האסון שפקד אותם בילדותם לבין האסון שפוקד אותנו כיום. היא מחזיקה בידה של ביתי, אוחזת בידי שלי ביד רכה ורועדת. כל מה שניסינו להסתיר ממנה במחלקה הסיעודית נגלה לפניה באולם המרכזי. המלחמה, החטופים, ממדי האסון. אני שואלת אם לקחת אותה למחלקה והיא מנידה בראשה לשלילה. לרגע היא נראית צעירה מאוד. אותה ילדה בת 12 שעזבה את בית הוריה לפני למעלה מ-80 שנה כדי להסתתר בבית עיקרים בצפון הולנד. לרגע היא נראית זקנה מ-93 שנותיה. כשאני מסיעה אותה בחזרה למחלקה היא אומרת לי במאמץ, אין לי הרבה תקווה. אני שואלת למה והיא עונה במילה אחת, העובדות. ביתי מלטפת את ידה. בחלון הרכבת, פני סבתי, בפני ביתי. והשיר האחרון שאני אקרא זה שיר שהוא לא פורסם. אנחנו נמצאים עכשיו, רגע, בימי בין המצרים. אתמול היה תענית צום 17 בתמוז, שב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. אנחנו עכשיו בתוך 3 השבועות, ימים של אבלות על החורבן. קצת קשה לזכור שאנחנו באבלות, כי אנחנו כבר כמעט 2 שנים באבלות, אבל אנחנו מציינים ביום הזה את החורבן, בתקופה הזאת את החורבן ואת כל החורבנים שקדמו לנו. ולשיר קוראים שברי לוחות. בעיר חדשה עודני נושאת חורבן עתיק מחיינו, עמוק מן הזמן. מוכנה תמיד לגלות, אני נצמד לסדקים, להניח צוואר לשחיטה, למסור את הנפש, בבית מונחים שברי הלוחות בארון ליד הכביסה המקופלת. לילה לילה אני שומעת את נקישתם על דפנותיו מבעד לכל נשימותיך. רסיסיהם עוד סורטים בליבי. בימים פורחות האותיות בעיני הילדים. אני מנסה לקרוא אותן, לעשות בכל פיסת אדמה מחנה, להיות לב אחד כנגד ההר. גולים הם נודדים בין בית לבית, דוברים את שפת השבר, שפת אם ושפת אב, שפות זרות. אני מניחה בפניהם תמידים ומוספים כהלכתם, מבקשת חטאת על אבונות שלא ביצעתי. אלוהים, היש אהבה שאין בסדק? בלילה אנו נצמדים לנשיקת פליטים, עושים את אהבתנו למולדת. הבוקר גולל מעלינו פרוכת, מגלה את פנינו הצרובות. נושאי חורבן, אנו מציצים בעולם דרך שבריו, ללכת בכוח אהבה עוד 2000. תודה רבה. אני אגיד רגע שאנחנו גרים בבית שמש, ובית שמש מרוחקת 50 קילומטרים מעזה, אבל אנחנו שומעים כל הזמן, כל הזמן, את ההפצצות, את ההפצצות של צהל בעזה. אני לא יודעת מה נשאר שם, באמת. והשיר, כמה חם, כל הלילה, רעמי ההפצצות. ותודה רבה רבה רבה על הלחן הנפלא, ממש.